حضور بواسیر کے اسباب اور اس کا علاج ارشاد فرمائیں. بواسیر عموماً قبض سے ہوتی ہے, اور جس کو قبض ہوتا ہے نا اس کو بہت قوی امکان ہے کہ بواسیر ہوگی, لیکن اس کا اظہار ضروری نہیں کہ فوراً ہو جائے, آہستہ آہستہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو اس لیے مطلب اول تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ قبض نہ ہونے دے, اور اگر کسی کو بواسیر ہو ہی گئی ہے تو وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل 5 عدد انجیر دودھ میں اتنی دیر تک پکائے کہ دودھ کا رنگ براؤن ہو جائے, اب ٹھنڈا کر کے کھا لیں, انشاءاللہ عزوجل اس مرض میں کافی بہتری محسوس فرمائیں گے. اگر آپ کو بلیڈنگ, خون کا تقاطر ہو رہا ہے, خون ٹپکتا ہے, تو انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مرض بہت پرانا ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بواسیر درپیش تھی. جب آپ درس حدیث ارشاد فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو یعنی ایسا برتن رکھا جاتا نیچے آپ کے, اور اس طرح کی آپ کی بیٹھک تھی کہ اس میں مطلب ہے کہ کھلی جگہ تھی, اور بواسیر سے آپ کے خون ٹپک ٹپک کر برتن میں اکٹھا ہوتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر زخم سے خون بہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح بواسیر میں ان کو مطلب خون ٹپکتا تھا لیکن ان کا وضو ان کے نزدیک نہیں جاتا تھا. شافعیوں کا وضو اس سے نہیں جاتا, حنفیوں کا چلا جاتا. ہمارا ہم غالباً اس وقت جمع حنفی ہیں, پچھلی بار تو کچھ شافعی اعتقاد میں تھے, اس بار مجھے معلوم نہیں ہو سکا, پچھلی بار پتا چلا تھا. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شافعیوں کی بھی رعایت کی جائے, کیونکہ یہ ایک مطلب ضمن نرس کرنے لگا ہوں, امام کو چاہیے کہ رعایت کرے. جو بات صورت ایسی ہے کہ شافعیوں کے نزدیک فرض ہوتا ہے, ہمارے نزدیک مستحب, جیسے کہ تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی, اس میں ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے حنفیوں کے نزدیک. شافعیوں کے نزدیک یہ فرض ہے قراءت اس میں سورہ فاتحہ کی کرنی ہوگی. تو امام حنفی جو ہو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے, تاکہ مطلب اگر کوئی شافعی ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے, ورنہ اس شافعی کو پتا چلے گا کہ یہ مطلب سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز شافعی کی نہیں ہوگی. اسی طرح وضو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. شافعیوں کے نزدیک جیسے کہ سترے غلیظ کو چھو لے ملا حائل تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, حنفیوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا, مگر امام کو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح بغل میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں بغل کی بدبو آ گئی تو شافعی کا وضو ٹوٹے گا, حنفی کا نہیں ٹوٹے گا. تو امام کو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ وہ بغل میں ہاتھ نہ ڈالے باوضو. اس طرح کی اور بھی احتیاطیں, تو یہ مطلب امام کو بہر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب آج کل تو بس امامت بھی پیشہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں. ایک امام تھے سبحان اللہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی, نماز تو پڑھا دے پڑھا دی, پھر انہوں نے ارشاد فرمایا جو نماز ان کے پیچھے جنہوں نے پڑھی دی کہ بس اب طے کر دیا کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا. حضرت کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کیونکہ کہ میں میرے پیچھے جو بھی نماز پڑھتے ہیں سب سے بہتر, اس لیے کہ یہ مطلب فضیلت کا مسئلہ بھی ہے نا کہ تم میں امام ہو وہ ہو جو سب سے افضل, جس کی قرات اچھی ہو, جس کا تقویٰ زیادہ ہو, امام اسی کو بنائے جائے. تو جو نیک پرہیزگار ان سب میں زیادہ ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا. تو مجھے امام بنایا گیا, اس کا مطلب میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں, میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں سب سے پرہیزگار ہوں, اس لیے میں اب کبھی نماز نہیں پڑھوں. شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں نے سن رکھا ہے کہ عام طور پہ آپ امامت نہیں فرماتے تھے, نماز نہیں پڑھاتے تھے, بلکہ کسی کو حکم دیتے تھے وہ امام بنتا تھا اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. غالباً یہی عاجزی. اچھا, میرے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا, یاد پڑتا کہ کبھی بھی انہوں نے دعا نہیں کرنا محفل میں, مجلس میں روزانہ ناتخوانی ہوتی تھی ہمارے مرشد کے مدینہ منورہ میں. اور میرے کو یاد نہیں پڑتا, میں نے پہلی بار جب حاضری دی تو تقریباً 2 مہینہ 10 دن رہا تھا میں, اور مدینہ شریف کی حاضری کے دوران بس حاضری میں 4-5 دن حج کے ایام میں ہی میں نے مدینہ پاک سے باہر گزارے, اور اس کے بعد فوراً 12 تاریخ کو آخری رمی کر کے میں مدینہ پاک پھر وہ بھیڑ بکریوں کو بند کرنے کا جو ٹرک تھا اس پہ بیٹھ کر مدینہ میں حاضر ہو گیا. تو 2 مہینے 10 دن کا مجھے یاد پڑتا ہے وہ سفر تھا میرا, جس میں 4-5 دن بس وہ باہر رہا, مدینہ شریف جگہ لے بند 6-7 دن رہا ہوں. تو اس دوران مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے مرشد کے یہاں کبھی ناغا کیا ہوں. میں تقریباً یاد پڑتا ہے روزانہ 2 بار حاضر ہوتا تھا پیر صاحب کیا, ایک تو شام کو حاضر ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد یا عصر سے پہلے شام کو حاضری دیتا تھا, اور ایک رات کو حاضری دیتا تھا میلاد شریف میں. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ہمارے پیر صاحب نے محفل میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروائی, اور کسی نہ کسی کو حکم دیتے تھے آپ دعا کرو آپ دعا کرو. ایک دو بار مجھے بھی یاد پڑتا, مجھے بھی حکم فرمایا, میں نے بھی دعا کروائی تھی, یہ خود دعا نہیں کرواتا. تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ ان کی انکساری ہے, کیونکہ یہاں تو مطلب کوئی بارش یا کوئی شخصیت ہو اور کوئی چھوٹا آدمی دعا کرا دے تو وہ شخصیت ناراض ہو جائے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اپنے کو صلاح تک نہیں کی دعا کرنے کی. تو یہاں ان کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو آپ سورتیں پڑھیے, تو قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا تو دوسرا سورہ اخلاص شروع کر دے گا, تو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں پڑھ جائے گا, تو پھر وہ الف لام میم پڑھے گا تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کرے گا. تو شخصیات کی آج کل جو تقسیم کرنی پڑتی ہے, سب کو راضی رکھنا پڑتا ہے, کوئی ناراض نہیں. اور وہ بھی ایک شخصیت تھی جو واقعی شخصیت تھی, جنت البقیع میں اہل بیت اطہار جہاں مدفون ہے وہاں میرے مرشد کا مدار ہے جنت البقیع میں. یہ اتنی عاجزی ایسی میں نے دیکھا نہیں سر اپنی زندگی میں, لباس ایسا سادہ خدا کی قسم, وہ چیزیں دیگر وہ چیز ہی ہوتی. اب تو ایسے لوگ بس دنیا میں شاز و نادر ہی ہو تو اٹھتے جا رہے. تو یہ بہرحال عاجزی بہت اچھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو بات چلی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس سے پھر مدینہ گھوم کر آنے الحمدللہ بقیع شریف میں مرشد کے مزار کا بھی تذکرہ اور یوں بقیع شریف کی حاضری بھی ہو گئی الحمدللہ. اپنا تو رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم.